والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى na kumtakia sala na amani mtume alayhi salatu wassalam. Tukiendelea na darasa ambayo darasa hii inafanyika kila siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Ni darasa maalum ambayo huzungumzia kuhusiana na manhaj na kitabu tunachosoma au risala tunaisoma ni risala inayoitwa Manhaju Salaf Salih wa Hajatul Ummati Ilayhi. Manhaju Salaf Salih wa Hajatul Ummati Ilayhi, risala يا معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. نلاقيه يكون حلقة يتاتو أو سهم يتاتو كتابه تاتو تدرس صحيح. درس يمانزو أو سهم يمانزو يدرس صحيح يكوى kueleza muradi wa as-salaf as-salih, ni kina nani as-salaf as-salih. Tukaona kuwa ni al-qarn al-awwal min hadhihi al-umma wa hum as-sahabatu rasulillah, wa hum sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-muhajirin wal-ansar. Kadhalika kaona wale ambao waliwafata as-sahaba katika karne iliyofuata masahaba, kizazi kilichoishi na masahaba, na wale ambao vile vile wa waliokuja baada ya hao kwa ihsani. Na Allama Fawzan hafidhahullah anaonyesha katika risala hii ya kuwa karne ya masahaba pamoja na mwana mtume ndio muradi wa salaf. Kadhalika wale waliosoma kwa masahaba watabi'i na wale atba'u tabi'in wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada yao katika karne ambazo ni karne bora. Na kama tulivyosema katika hili, wanawachuoni wamegawanyika katika makundi manne. Wako wanaoona ya kuwa as-salaf wanaingia sahaba tu. Kisema as-salaf as-salih, wako wanaona wanaingia as-sahaba. Na wako wanaona kundi la pili, wanaingia as-sahaba watabi'una lahum bi ihsan, yani karne ya pili. Na wako wanaona wanaingia atba'u tabi'in, karne ya tatu. Na wako wanaona إلى أن جيء أمباك قرن يأنه. وقول الثالث هو الراجح إن شاء الله تعالى كما قلنا. قولي تاتنج وقولي الراجح يقوى الصحابة أي السلف الصالح مرديواكني الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وهذا هو الترجيح, هي الترجيح الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ذلك الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. كذلك تليونا يكوى حيوزكاني أنتو أكاوى مويني كوى فهام مصحابة السلف الصالح نا أكيفهام نجية السلف الصالح أمبا السلفية منهج السلف الصالح إلا ونجي يا علمي لازم أنت أسوني. ومن زعم أنه السلفي لأن كيداي قويين سلفي ولا يتعلم منهج السلف لأيكا وحصومي منهج السلف حقيقة مدياك لمدي وانه أتنجي كتك قول الشاعر كل يدعي وصلا لليلى والليلى لا تقر لهم بذاك. هو إلي أنت أوجوه السلف الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأتباع التابعين كتكزيل قرن تاتبورا, كذلك أجوه منهج ياو أبو منهج ياو تميليزا لطريقهم الذي يسيرون عليه, طريقهم الذي يسيرون عليه من العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق للنجية أنبايو ولكندنايو السلف الصالح كعقيدة عبادة أخلاق معاملة لكت كما أنبايو يوتي yoyote ambaye atawafata as-salaf as-salih kwa ihsan katika aqida, katika ibada, katika akhlaq, muamala, basi mtu huyo atakuwa ameshikamana na njia ya sawa. Kwa nini? Kwa kuwa tumeona as-salaf as-salih باشروا إيش التنزيل السلف الصالح ولبشير يعني وليش مباشرة أبو لمتوم صلى الله عليه وسلم وقد قرآن نترمك فقد أخذوا هديهم من النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة واو مشكوا منغزوا وكتوكتك ونمتوم صلى الله عليه وسلم كو منبع شمشم نمصدر ينجي السلف الصالح ونمتوم صلى الله عليه وسلم كو منهج ياو منهج حق نكفات منهج السلف الصالح نجامبو لوجيبو. هيا تليونا katika darasa iliyopita na darasa iliyofuata al-halaqa ya pili, Sheikh alielezea ikhtilafu ambazo zitatokea ambazo alizitaja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith ya iftiraq al-umma, kadhalika katika hadith ya Irbad ibn Sariya tukaona ya kuwa watakaokoka baada ya iftiraq al-umma ni wale ambao watashikamana na yale aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake, la wao ndio ahlu sunna wal jamaa, na wao ndio as-salafiyyu, na wao ndio firqatu an-najiya na al-ta'ifatu al-mansura na mengineyo katika musammayati shar'iyya ambayo inasadikisha kundi ambalo litaokoka na adhabu ya moto. Na vile vile tukaona ya kuwa atashikamana na njia hii ya as-salafu salih aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan wa muamalatan, lazima mtu huyo akutane na mitihani mbalimbali, hususan katika wakati ambao umejawa na fitan, wakati ambao hawa zimekuwa nyingi, ahlul bid'a ni wengi katika baadhi ya miji, wana shauka, wana kuwa, na ahlus sunna ni dhuafa. Kwa hiyo yoyote ambaye atashikamana na njia hii atambue ya kuwa atakutana na mitihani, na bila shaka mitihani imewasibu wengi waliotangulia kan Imam Ahmad, mfano iko wazi, kadhalika al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, kadhalika al-Imam Sheikh Muhammad Ibn Abd al-Wahhab al-Najdi, kadhalika al-Allama al-Albani, kadhalika al-Allama Muqbil Ibn Hadi al-Wad'i, na wengineo katika wanachuoni wa ahli sunna ambao walipatwa na mitihani, na wale ambao watafuata njia hiyo wote watambue ya kuwa watakutana na mitihani mbalimbali, na wanapaswa kusubiri, subiri kwa kuwa wao wako juu ya haki, wasije wakateteruka. Na shekhe akastadili mshowe na maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Na kadhalika shekhe akasema, hawezi mtu yoyote kusalimika na upotevu katika dunia, wala hawezi kusalimika na moto akhara kama hakushikamana na njia ya as-salafu salih. Kwa tufahamu ya kuwa mafanikio ya Muislam fi dunia, ili aishi katika al-huda, aishi katika siratu mustaqim, aishi juu ya haq, ni lazima afaate tariqatu salafiyya, ni lazima afaate manhaj salaf, ni lazima afaate njia ya wema waliotangulia. Wakiingia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo njia, yani hao wema waliotangulia ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wao ni wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wameishi wakati Qur'an inateremka, wamechukua mafunzo yao moja kwa moja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na njia ya as-salafu salih ndio njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile shekhe akamaliza kwa kusema ya kuwa hao as-salafu salih ndio wale ambao an'ama Allahu alayhi, akamalizia kwa kusema au kwa kuisoma kauli yake Allah, wa man yuti Allah wa rasul, yoyote atakayemti Allah na mtume, fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulai ka rafiqa wa hasuna ulai ka rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Atakayemti Allah na mtume wake, basi huyo atakuwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha katika manabii na watu wa kweli, washuhadai wasalihin, na mashahidi na watu wema, na hasuna ulaik wa hasuna ulaik, wamekuwa ni wazuri watu hao wa urafiki wa ukaribu, yani watu ambao watamtii Allah na kumtii bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, urafiki wao umekuwa ni mzuri, kwa sababu watarafikiana au watasuhubiana na manabii, watasuhubiana na as-salihin was-siddiqin wash-shuhada. Leo tutaanza sehemu ya tatu pale Sheikh anaposema walihadha, na kwa ajili hii faradha Allahu alaina, ametufardhishia sisi Allah anqra surata al-Fatiha, kuisoma suratu al-Fatiha fi kulli rak'atin min salawatina, katika kila rak'a katika sala zetu, faridhatan au nafila, katika sala zetu za faradhi, yani ziwe za faradhi au za sunna. Wa fi akhiriha, na mwisho wa hiyo suratul Fatiha ambayo Allah ametulazimisha sisi kuisoma katika kila rakaa, anasema hadha ad-du'a, wa fi akhiriha hadha ad-du'a al-'azim, na mwisho wa suratul Fatiha kuna hii dua kubwa inayosema ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Sirat al-mustaqim, Sheikh anasema njia iliyonyoka, kwa maana ambayo tunahitaji kuongozwa, au ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-mustaqim. Sheikh anasema njia iliyonyoka, li anna hunaka turuqan, kwa sababu kuna njia munharifatan, kuna njia ambazo ni munharifa. Sheikh anasema tunaomba kwa kusema ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Anasema ni njia iliyonyoka, li anna hunaka turuqan munharifatan, kwa sababu kuna njia zilizokengeuka, zilizopinda, ambazo hazikunyoka, khadi'a, tena zenye kudanganya. Fa anta, basi wewe Muislamu, tas'alu Allah, unamwomba Allah anyujannibaka, akuepushe hadhihi turq, akuepushe njia hizi, yani njia zilizopinda, akuepushe nazo. Wa an yahdiyaka as-sirat, na Allah akuongoze njia. Yani wewe Muislamu unaomba kila unaposwali sala za faradhi, sala tano kwa siku, au sala za sunna, kila Muislamu anasema ihdina as-sirat al-mustaqim, namuomba Allah akuongoze njia iliyonyoka, akuepushie, akuweke mbali na njia ambazo hazikunyooka, njia zilizopinda. Wa an yahdiyaka as-sirat, yani an yadullaka Allah, akuelekeze, akujulishe wewe, ala as-sirat al-mustaqim, njia iliyonyooka. An yadullaka ala as-sirat al-mustaqim wa yuthabbitaka alayhi, unaomba Allah akujulishe njia iliyonyooka na akuthibitishe juu yake. Fi kulli rak'atin, unayasema hayo katika kila rak'a, li ahamiyati hadha ad-du'a, kwa umuhimu wa du'a hii. Taammal ma'na, Sheikh anasema Allama Al-Fawzan hafidhahu Allah anasema taammal ma'nahu, hebu zingatia maana yake. As-sirat al-mustaqim, wa man hum alladhina yasiruna 'ala as-sirat al-mustaqim, Sheikh anasema ni kina nani wanaopita katika njia iliyonyoka. Alladhina an'ama Allahu alayhim, Sheikh anasema ni wale ambao Allah amewaneemesha. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia hiyo tunaoomba Allah utuongoze ni njia ya wale uliowaneemesha. Man hum alladhina an'ama Allahu alayhim, ni kina nani basi wale ambao Allah amewaneemesha. Min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa, wa la Allah alawa ni'mesha ni manabii was-siddiqin wa kweli والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأقول تفسيري كما الإمام البغوي من النبيين أنا إنجي أبو بكر صلى الله عليه وسلم والصديقين أنا إنجي أبو بكر والشهداء أنا إنجي عمر وعثمان والصالحين عمر وعثمان وعلي والصالحين لو إنجينيو وأنا إنجي أكتك مصحابة أكتك الصالحين ولا تشرك إنجيهيو وحسن أولئك رفيقا. وإذا سألت الله نأتكفهم وما الله أن يهديك هذا الصراط الله كوغوزه إنجيا تسأل الله أن يجنبك الطرق الضالة ونموانب الله ويوي أكوه بوش إنجيا يوالي إنجيا زوكوتيف والطرق المنحرفة أو الطرق المنحرفة الله أكوه بوش فيلا فيلا أكوه كمبالي إنجيا المنحرفة جيا زلزو كنجيوكا صراط الذين جيا يوليان باو أنا عمت عليهم غير المغضوب عليهم انتو أنا سيما تونغوزا جيا يوالي ولو أنعمشا يسيقوا جيا يوالي ولو غذبكيا غير المغضوب عليهم. يقول الشيخ عفظه الله اللام فوزاني أنا سيما الذين غضب الله عليهم ولالله لو غضبكيا وهم اليهود او غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم ولالله لو غضبكيا الله وهم اليهود لما يهودي جي يا والي انا وغضبكيا الله يعني انت انا اومبا ايبوشوي نجي يا والي اما الله ام وغضبكيا ها ام وكسركيا ام وشكيا وهم اليهود ناو لما يهودي الذين أباوا علموا الحق وميجوا حق ولكنهم لكن واو لم يعملوا به هوا كيفان يكازي حق لم يعملوا به هوا كيفان يكازي حق وميجوا لكن هوا كيفان يكازي. وكل من صار نوالي المغضوب عليهم ولو غضبك وانا الله كيلا أمباي أتكاي كويندا على نهج اليهود أتكاي كويندا يو ينجي يا ميهود من هذه الأمة كتك هو أمة أنا ينجي كتك على المغضوب عليهم يعني إذا كان ويسمي يهودي لكن أكبيت كتك انجي يا ميهود أكشك انجي يا ميهود كل من عرف الحق يويوت شغل أنا سمع أتكاي يجو حق ولم يعمل به كشاسي فني كازي حق فهو على طريق اليهود انت هو يكون جيا يكون جيا نجيا نان يما يهود وكجوا هيني حق على فوسيشك حق ويوي أنت على إيش على طريق اليهود يكون جيا نجيا نان يما يهود وسبب قال هنا علم جوا يمام كشوتاكي كيا فني كازي مام مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيش؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا ها؟ تقوى ونينجيا كتكها ومفان وبوندا أمباي ألو بيبا فتابو ها؟ أسفار نفتابو بوندا بيبا فتابو بوندا نجوا فتابو ثمانياك جو ويوي ومبيوى قرآن ومبيوى سنة زبنا متومس السلم ونفهام ألفو فنيكاز ها؟ وكل أو كل من عرف الحق كلا تكيج حق ولم يعمل به فهو على طريق اليهود على طريق المغضوب عليه هو يكون ينجي ما يهودي ينجي يوالي ولو غضبكيوا لأنه كسبب يي عرف الحق أما يجو حق ولم يعمل به ناسي فنيكاس حق أخذ العلم انت هو ما يشكو علم وترك العمل ناكا جمتين. وكل عالم نكلا مصومي لا يعمل بعلمه كوا هفاني حتين ديكو علم ياك هفاني كاس علم ياك فهو من المغضوب عليهم هو لكتك والي ولو غضبكي وانا الله تبارك وتعالى. شغل اندليا قولتها سيمهي مويشة سورة الفاتحة ولا الضالين pia tunapoomba tuomba Allah atuelekeze katika njia ya sawa atuongoze katika njia iliyonyooka atuepushe na njia ya wale walioghadhibikiwa ambao tumewaona ni Mayahudi wale ambao Mayahudi sifa yao kubwa walikuwa wana ilmu juu ya mambo ya dini na hawakufanyia kazi ilmu. Na kila ambaye atakuwa amejipamba na sifa hiyo ana ilmu lakini hafanyii kazi ilmu yake. Wala dhalin, vile vile tunaomba Allah tuepushe na njia ya wale waliopotea. Wahum, Sheikh anasema na hao waliopotea, alladhina ya'buduna Allaha ala jahlin wa dhalalin, ni wale wanaomwabudu Allah kwa ujinga na upotevu. Wanafanya ibada lakini hawana ilmu juu ya yale wanayofanya, wanajifanyia tu juu ya jahal na dhalal. Kama watu wengi wa tasawuf, watu wanafanya ibada, wanadai wapo katika ibada lakini wamegubikwa na ujinga na dhalal katika yale wanayofanya. Ya'buduna Allaha wa yata'abbaduna yataqarrabuna ila Allah, wanamwabudu Allah, wanamwabudu Allah, wanajikurubisha kwa Allah, lakinnahum ala ghairi tariqin sahih, lakini wao wako juu ya njia isiyokuwa sahihi. Ala ghairi manhaji salim, wako juu ya manhaji isiyokuwa salim, wako juu ya njia isiyokuwa ya sawa, isiyosalimika. Yani njia yao ni njia yenye matatizo, haiko salama kwa kuwa wanafanya ibada bila ya ilmu. Tizameni watu wanapojipa shida na dhikiri za vikohozi, watu wakikohoa na dhikiri za vikohozi, wakaumiza vifua, wakasafiri miji na mabendera huku na kule, lakini min aina akhadtum hadhihi alibadat, mmezichukua wapi ibada hizi? Min nabiyikum, mmezichukua kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja kama ni wa kweli. Mtume alikuwa ana dhikri za vikohozi, mtume alikuwa ana maziara leo ya fulani, leo ana mashhadi ya fulani, leo kadha, leo ziara Mafia, leo ziara Tumbatu, leo ziara kule. Mtume akapita huku na kule, akienda Maka, akienda Madina, akienda Kuba, akienda huku akakohoa wapi? Ha? Wapi? Hakuna mafunzo hayo, bali watu wanamwabudu Allah kwa jahal na dhalal. Wapi bwana mtume alipita mabarabarani mazefe huku na kule na madufu? Wapi? Mmepata wapi ibada hizo? Mmejifundisha kutoka kwa nani ikiwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ndio uswa? Kama yaqulu subhana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume ni kiigizo kilichokuwa bora, kiigizo kizuri. Wapi mtume alifanya mambo haya? Kama ni mfungo sita, wapi mtume alifanya hayo? Wapi mtume alikaa katika uwanja gani akawalewa na adhimisha mazazi yake, au masahaba walikaa uwanja gani waliyofanya hapo? Bila shaka utaona watu wanafanya mambo kwa ujinga, kwa jahal na dhalal, hawako katika manhaji ya sawa. Watazameni makhawariji ndio wanawafanya wakiitakidi ni ibada, yataqarrabuna ila Allah biqatli almuslimin, bisafki dima'i almuslimin, wanadai wanajikurubisha kwa Allah kwa kuua Waislamu, kwa kuzimwaga damu za Waislamu wakiona wapo katika jihad, wakiona wapo katika haki, yote kwa sababu ya kuwa wao wamejikurubisha au wanajikurubisha kwa Allah kwa jahal. Anasema shaykh, ala ghairi dalilin, wale ambao wana sifa ya hawa wenye kuabudu na kujikurubisha kwa Allah pasi na ilmu, bali wanafanya juu ya jahal. Anasema shaykh, ala ghairi manhajin salim, hawako katika njia ya sawa. Ala ghairi dalilin, hawako juu ya dalili katika yale wanayofanya. Min alkitabi wa sunna, katika kitabu na sunna. Bali watu hawa ala bid'ah, wako juu ya bid'ah. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'ah ni upotevu. Kama alayhi an-nasara, kama vile walivyokuwa juu ya jambo hilo an-nasara. Manasara ndio wanaingia katika maana ya waladhalin, yani maana ya mwanzo wanaingia an-nasara. Waladhalin, adhalun katika aya hii ni an-nasara. Limadha? Li'annahum taqarrabu ila Allah bighayri ilm, kwa sababu wao wamejikurubisha kwa Allah pasina ilmu. Na kila ambaye atajikurubisha atafanya ibada kuelekea kwa Allah bila ya ilmu, fa innahu, hakika mtu huyo ala dhalal, yuko juu ya dhalal. Mtu huyo ala ghairi manhajin salim, yuko juu ya njia isiyokuwa salim. Ala ghairi dalilin, yuko juu au yuko juu ya njia isiyokuwa na dalili. Wa man sara ala nahji, na yoyote ambaye atapita juu ya njia ya manasara. Min kulli, kwa kila yule ambaye, man yaabudu Allah, mwenye kumwabudu Allah ala ghairi tariqin sahihi, akamwabudu Allah kwa njia isiyokuwa sahihi. Wa manhajin salimin, na akamwabudu Allah kwa isiyokuwa manhaji iliyokuwa manhaji salim, yani isiyokuwa manhaji salim, manhaji iliyosalimika. Fa huwa dhal, mtu huyo ni mpotevu. Yoyote ambaye atamwabudu Allah juu ya njia isiyokuwa sahihi, juu ya manhaji isiyosalimika, yani manhaji mbovu, fa huwa dhal, dhaya, mtu huyo ni mpotevu. Dhaya au mwenye kupoteza, ani tariq, amepotea njia, ameipoteza njia ya sawa. Wa amaluhu batilun, na matendo yake ni nini? Ni batil. Kama yakul sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa ish, fahuwa raddun. Yoyote atakayetenda amal hiyo ikawa haina mafunzo yetu, amal hiyo ni raddun ay mardudun, na amal ya batil haikubaliki. Fahadha duaun jami'un, Sheikh anasema hii ni dua iliyokusanya, dua imekusanya mambo kadhaa ambayo tumeyaona na mengineyo. Nuraddiduhu fi kulli rak'atin, tunairudia rudia dua hii katika kila rak'a, ni salawatina katika sala zetu. Fali nataammal, basi tuzingatie maanahu, maana yake. Wanad'u bihi, na tuombe dua hii ma hudhuri qalbin, pamoja na moyo uliohudhuria, moyo ulioko wakati pale waomba. Kwa maana tunapokuwa tusali, tunaposoma suratul Fatiha au pengine popote tunapoomba, basi tuhudhurishe nyoyo zetu, tuombe na nyoyo zetu zikuwa ziko hadhir. Wanad'u bihi ma hudhuri qalbin wa fahmin limaana, nyoyo zetu ziwe zenye kuhudhuria na tufahamu maana yake. Hatta yustajaba lana, mpaka tuweze kujibiwa, ili tuweze kujibiwa. Shekhe hafidhahullahu ta'ala anatuelekeza kwamba pale tunapoisoma suratul Fatiha katika sala na kwingineyo, basi tujue kwamba sura hii hasa mwishoni kwake imekusanya duaun jami'un. Na hasa makusudio ya darasa yetu ni kuanzia ihdina sirata almustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladdallin. Imekusanya maana pana, maana ambazo twazirudia katika kila sala. Sheikh anasema tuzingatie maana yake, na pale tutakapoomba au pale tunapoomba, tuombe hali ya kuwa nyoyo zetu ziko hadhir. Mtu asiyekuwa anasoma suratul Fatiha huku yuko baharini, huku yuko ofisini, huku auza na kununua, huku aoa, wengine watu watalaka. Mtu yuko katika sala asoma suratul Fatiha, lakini hazingatii maana ya ile sura, wala moyo wake hauko pale. Tuzingatie maana yake na nyoyo zetu ziwe hadhir, ili tuweze kujibiwa, tuweze kujibiwa hii dua ambayo ni dua muhimu mno, tunaiomba kila pale tunaposali. Anasema Sheikh hafidhahullah, hatta yustajaba lana, ili tupate kuitikiwa dua hii. Yuqalu ba'da al-Fatiha, husema baada ya kusomwa hii suratul Fatiha, amin. wa amin ma'nahu, na hiyo amin maana yake, wa amin ma'naha, na amin maana yake allahumma stajib, ewe mola wangu, allahumma, ewe Allah, istajib, itikia, itikia haya maombi tunayoyaomba. Ndio maana ya amin. Maana ya amin nini? Maana yake nini? Allahumma ish, allahumma stajib, ewe Allah itikia. Kwa vile ukisoma watakiwa ujue, ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ulioanaemesha juu yao, min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, kama ilivyokuja katika aya nyingine, ghayri al-maghdubi alayhim, usitupeleke wala usiongoze katika njia ya wale ulioghadhibikia. Tunataka njia, utuongoze njia ya wale ulioanaemesha, sio ulioghadhibikia. Kina nani? Al-yahudu wa man sara ala ish ala tariqihi, mayahudi na wale watakaopita njia nani? Ya mayahudi ambao ish ni kina nani? Alimul haq wa lam ya'malu bihi, wamejua haqa wa kuifanyia kazi, au kana indahum ilm, walikuwa wana ilm, wa lam ya'mal bi'ilmihi, wasifanyia kazi ilmu yao. Na kila ambaye atakuwa anaijua haqi asifanyie kazi, asifuate ile haqi, fa huwa ala nahjin alyahud, mtu huyo yupo katika njia nani? Wayahudi. Wala dhalin, na wala usituongoze njia ya wale walioghadhibika, wale waliopotea. Nikina nani? An-nasara. Ish, kwa nini wa manasara? Kitu gani kimewasibu? Ay taqarrabu ila Allahi bighairi ish, bighairi ilmi. Abadu Allah bighairi ilmin, wa mwabudu Allah fasnani na ilmi. Wa kullu man abada Allah wa taqarraba ila Allah bighairi ilmin wala dalilin wala ish wala uswa, mtu atakaye mwabudu Allah akajikurubisha kwa Allah pasi na dalili, pasi na ilmi wala kiigizo na kudwa, ambayo kudwa hiyo huchukuliwa kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa ala nahji an-nasara, mtu huyo yupo katika njia nani? Ya nasara. Wa huwa dhalu, naye ni mpotevu, wa amaluhu batilun, na amali yake nini? Batil. Fa huwa du'aun adhim, kwa hii ni dua kubwa, liman taamalahu, kwa yule ambaye ataizingatia na kuichunguza dua hii. Kama dhakarna, shekhe anaendelea kusema, kama tulivyotaja, kama dhakarna, kama tulivyotaja, anna man yasir, kwamba yule yote ambaye atapita na kushika, ala manhaji almun'am alayhim, akashika juu ya ile njia ambayo ya wale walioneemeshwa juu yao, atakayeshika njia hiyo, sawa. Wa kama dhakarna anna man yasir, kwamba yote ambaye atakwenda ala manhaji almun'am alayhi, manhaji ya wale walioneemeshwa juu yao, yubtala, mtu huyo atafanyaje? Atapewa mitihani, wa yudhayaq, atafanywa dhiki, atapewa tabu, wa yuhqar, na atazarauliwa, wa yudhallal, na atapotezwa. Yoyote atakayeshika juu ya njia hii, atakayefuata njia ya as-salafu salih, basi mtu huyo yubtala, atafanyaje? Atapewa mitihani, wa yudhaya, atapewa dhiki, wa yuhqar, atazarauliwa katika macho ya watu. Atakayefuata sunna, atakayefuata njia sawa, atazarauliwa. Wa yudhallal, atapotezwa, watu watamwona huyu ni mpotevu. Wa yuhaddad, bali atatishwa. Kwa nini wasema wewe? Kwa nini wawasema watu? Kwa nini wazungumza ya watu? Kwani hukai kimya? Atatishwa. Yahitaju ila sabri. Sheikh anasema hivyo mtu anahitaji nini? Kusubiri. Lihadha jaa fil ahadith, kwa ajili hii imekuja katika ahadith, anna almutamassika, kwamba yoyote ambaye atakayeshikamana bidini hii, atakayeshikamana na dini yake, fi akhiri zaman, katika wakati wa mwisho, akhiri zaman, wakati uliokuwa nao, mtu akashikamana na dini kisawasawa, akafata sunna kisawasawa, Sheikh anasema imekuja katika hadith kalqabid ala jamra, mtu huyo atakuwa ni kama vile mtu ambaye amekamata kala moto. Liannahu, kwa sababu yeye yalqa aladha au yalqa adha, atakutana na nini, na udhia. Yoyote atakayefuata njia aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hususan katika wakati tuliokuwa nao, akamuiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ibada alizosifanya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali kaifa salla an-nabiyyu alayhi salatu wasalam fa salla dhalika ar-rajul kama salla an-nabiy, akaswali yule mtu kama alivyoswali mtume. Kaifa sama an-nabiy, mtume alifungaje? Fa sama dhalika ar-rajul kama sama an-nabiy. Kaifa zakka an-nabiy alayhi salatu wasalam, kaifa hajja an-nabiy alayhi salatu wasalam. Kaifa mtume sallallahu alayhi wasallam alifanyaje kwenye maziko? Alifiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alizika watoto wake sita akiwa yeye yuko hai, na Fatima ndiye ambaye alikufa baada baba yake. Vipi alizika mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume alikwenda mazikoni, alizikaje? Baada ya maziko mtume alifanyaje? Aliporudi nyumbani kwake mtume alifanyaje baada ya kuzika? Atakifaata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, aqida aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, manhaji katika da'wa, manhaji katika jihad, manhaji katika muamala pamoja na wale raia wake, akiwa yeye ni mtawala au kama ni mtawaliwa, manhaji yake akishikamana manhaji ya bwana mtume kumuelekea mtawala wake, manhaji katika kila jambo mtu akashikamana na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hususan katika wakati tuliokuwa nao, wakati ambao ghurba imekuwa ni kubwa, watu wanashikamana na sunna wanaonekana ni wageni, kwa kuwa jahal, ujinga umeenea sana katika wakati tunaoishi, watu hawafahamu dini ya sawasawa aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa unachokifanya unaonekana wewe ni mgeni, kwa kuwa watu wamezoea upotevu. Upotevu umekuwa kwa watu mpaka imekuwa ndio sunna, na wakiletewa sunna wanaona wameletewa upotevu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa na dini yake ikawa imekamilika, bali ikateremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Islamu likamilika, dini likamilika, kabla mauti nabi alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo atakayeshikamana na dini kisawasawa, akashikamana na manhaji an-nabi, manhaji ya bwana mtume, manhaji salaf salih, mtu huyo katika wakati tuliokuwa nao ni sawa na mtu alokamata kala moto. Liannahu yalqa adha, kwa sababu atakutana udhia. Yalqa sharra, atakutana shar minan nasi, kutoka kwa watu. Fayahtaju ila sabrin, anahitaji asubiri. Haitaji asubiri. Watizameni maadui wa Kiislamu, hawana haja wala hawaelekezi uadui wao mkubwa kwa watu wenye kucheza na kadha, Waislamu wa miziki, Waislamu wa zefe na kupita barabara na kucheza na kuimba na manai. Hawa hawana haja nao, sababu wanajua hawa washakusha. Jicho nao kubwa liko kwa wale Waislamu wanaotaka kuwaamsha watu kutoka katika kiza, kutoka katika usingizi walionalo, warudi katika dini ya kisawasawa, waingize maisha yao yote, waingize Uislamu. Uislamu utawale maisha yao. Hawa ndio ambao wanaelekezwa vidole. Wanaita watu katika tauhid, watu waabudu Allah pekee, wanaoita watu katika sheria ya Kiislamu, wanaoita watu katika mfumo wa Kiislamu katika mambo yao yote. Hawa wanaelekezwa vidole. Ama watu wa bid'a, watu wa michezo, watu wa lahau, watu wa laab, hawa watu wanapuuzia. Wanaona hawa walishakusha, na wataka watu wote, watu wa michezo, Waislamu washughulike na mipira, Waislamu washughulike na miziki, wale waimbe kasida, wale wacheze mabarabarani. Hakuna maendeleo yoyote ya Uislamu, hakuna dini inayosimamishwa katika maisha yetu. Hicho ndio maadui wa Kiislamu wanachokitaka. kwa anashikamana na dini katika wakati huu ni kama vile anashikamana na kaa la moto, kama vile anashika kaa la moto. Fayahtaju ila sabri kalkabidha ala aljamr, kama vile ambaye anashikamana mtu huyo na kaa la moto. Ni annahu yalqa ala aljamr laysa hadha mafrushan bilwurud, anasema jambo hili halikuwa lenye kutandikiwa uwaridi bana, kama yakulun, kama wanavyosema Waarabu, laysa hadha fihi mashaq ha kalkabidha ala aljamr laysa hadha mafrushan bilwurud, jambo hili jamani la kushikamana na dini sio jambo lilotandikiwa maua ya uwaridi. Ha, Waarabu wakisema hivi kama vile jambo la hii elimu, njia ya elimu sio njia iliyotandikiwa uwaridi. Njia iliyotandikiwa uwaridi ni njia safi kabisa ya nukia, ina maua na kadha. Na njia hii aliyokuwa nao Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم, njia aliyokuwa nao masahaba katika wakati tuliokuwa nao, atakayeshikamana nayo ni kama vile ameshika kaa la moto. Sio njia ambayo imetandikiwa nini mauwaridi, bali laisa hadha fihi mashaqqa. Kwani njia iliyotandikiwa uwaridi haina mashaka, haina tabu. Njia ambayo imetandikiwa uwaridi, yamemwagwa mauwaridi, hii ni njia haina tabu. Wa fihi adha minan nas, lakini njia hii atakashikamana na Uislamu wa kisasa katika wakati huu atakutana ndani yake na udhia. Minan nas tahtaji la sabr, wewe unahitajia subra, wa thabat, na kuthibiti ala hadha, juu ya hili, hatta talqa rabbak, mpaka ukutane na Mola wako Azza wa Jalla, wa anta alayhi, na wewe uko juu ya hiyo njia. Litanjua minan nar, ili upate kuepukana na moto. Litanjua minan nar, ili upate kuepukana na moto. Litanjua minan nar, ili upate kuepukana na moto. Tanjua minan dhalal, upate kuepukana na upotevu fi dunia. Tanjua minan nar, upate kuepukana na moto fi akhira. La tariqa illa hadha, hakuna njia isipokuwa njia hii. Hakuna njia jamani isipokuwa njia aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, huma ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Al-firqatu an-najia ni wale ambao watakuwa juu ya yale nilokuwa nao mimi hivi leo na masahaba zangu. Hii ndio njia ya kuokoka. Wala najata illa bisuluki hadha, wala hakuna kuokoka isipokuwa kushikamana na njia hii. Sheikh anasema, anaendelea kusema, al-an hivi sasa yukhadhilun, au hivi sasa yakhdhulun, wanafanya khudhlan, wanafanya khudhlan an manhaj as-salaf. Al-an yakhdhulun, wanafanya khudhlan عن منهج السلف في الصحف والمجالات والمؤلفات. ونفاني خذلان ونيتلكيزا ونيفاني فيسا هي انجية يويم وليوتنغولية كتك مغازيتي في الصحف والمجالات مغازيتي مجاريدة والمؤلفات كتك فتاب. وينتقسون أهل السنة والجماعة وينتقسون na wanawatia kasoro, wanawatia dosari ahli sunna wal jamaa, as-salafiyin, as-salafiyin ambao wale wenye kufuata mwenendo wa wema waliotangulia, al-haqiqiyin, wale wa kweli, yantaqisunahum, wanawatia kasoro, wanawakosoa, wanawatia dosari, wanawabeza, wanawatia ta'an, annahum mutashaddidun. Ito wanasema as-salafiyun ahli sunna ni mutashaddidun, ni watu wenye kutashaddad katika mambo, ni watu wakali, ni watu wanaghulu, ni watu kadha, mutashaddidun annahum takfiriyun. Wengine wanasema kwamba hawa ni takfiriyun, ni watu wa kukufurisha. La wallah, as-salafiyun bariun, as-salafiyun masalafu wa kumbali na suala takfir, wa kumbali na suala tashdid, isipokuwa au atashaddud, isipokuwa wao wanaeka kila kitu mahala pake. Anaweza mtu kwa sufahamu, kwa ufahamu wake mbaya, au kwa dhauku yake isiyokuwa salimu, akalipima jambo akaona hii ni takfir. Kuna watu ukisema kwamba hawa ni makhurafi, anasema mbona unakufurisha watu? Yaani yeye kuambia hawa ni makhurafi, hawa ni watu wa bid'a, anaona umewatoa watu katika Uislamu. La, huyu amelitamka hili au analiona hili kwa ufahamu wake mbaya. Na anaweza akaona watu wanafanya watu ni takfiri yunu wanakufurisha, kumbe hawakufurishi. Wengine wanaona wale wanaokosoa watu katika yale wanaoyazungumza au kuyatenda katika dini, wanaona hawa ni mutashaddidun. Wanaona Uislamu wa sawa ni mtu kufanya jambo la makosa akaachiliwa. Na watu wanaona hivyo. Waachie wenyewe. Waachie, mtu akisema muache. Wewe akisemwa bi mkubwa wako, akisemwa mama yako, akisemwa baba yako, wakasirika ukasirike. Na uko tayari kutumia mali yako kulinda heshima ya baba yako au mama yako. Sasa inasemwa dini ya Allah tabarak wa taala. Mtu anakosa adabu katika dini ya Allah. Na anayekosea adabu dini ya Allah anamkosea adabu Allah tabarak wa taala. Anamkosea adabu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona kuwa sisi tuwe na wivu zaidi na wazee wetu kuliko dini. Yaani waseme wazee wetu, tuwe tayari kusema, tuwe tayari kupambana, tuwe tayari kumpeleka mtu polisi aliotutusia wazee wetu. Lakini itukanwe dini ya Allah, mtu achafue katika dini ya Allah, alafu tuambiane kwamba muache, kweli ni haki. Ni haki kweli? Malakum kaifa tahkumun? Yaani yale yenu mko tayari kupambana. Ya dini watu waachiane. Mwache. Mwachie mwenyewe afanye. Kwa kuwa dini ni dini yetu, atakayechafua dini yetu ni sawa na wewe unavyochafuliwa mali yako, unavyochafuliwa heshima yako. Atakayechafua dini, sisi ni wajibu wetu kupambana naye kwa kiasi cha kisheria. Kutumia mkono ni wajibu wa watawala, sio watawala, lakini sio tumepoa midomo ya kusema. Tutamjibu anachafua dini kwamba bwana unaposema si sawa, kwa sawa ni moja mbili tatu, kwa kuwa watu wanamsikiza yule anayesema na watu watamuiga yule anayesema, watu watachukua maneno kutoka kwake. Yabidi sisi tusawazishe, au yule anayejua yote asawazishe. Ukisawazisha, ukikosoa, ukipinga, unaonekana nyinyi ni mutashaddidun. Nyinyi ni mutashaddidun kweli. Na kama sifa hii ni sifa mbaya, basi ukisema hivyo, mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuwa pia ni mwenendo wa tashaddud. Kwa kuwa Bwana Mtume aliwapinga watu wabaya. Mtume alisimama akayapinga mambo juu ya mimbar, ambao wengine waliyazungumza, wengine waliyatenda, Mtume akasimama akayapinga. Hii ndio manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanaweza kuitwa ni mutashaddidun. Na baadhi ya watu ambao wanaifanyia khudlan manhaj salaf, annahum Sheikh anasema wanaweza kusema wao ni wao, yani wako hapa sifa mbaya, hao ahli sunna, wayantakisuna ahli sunnati wal jamaati ya salafiyin al haqiqiyin, yantakisunahum annahum mutashaddidun, annahum takfiriyun, annahum. Wana maneno mengi Sheikh anasema, wanasema kuwasema ahli sunna na kuwasema vibaya. Lakini hadha la yadhur, Sheikh anasema lakini hili halidhuru, lakini hili halidhuru, yani jambo hili haliwezi kudhuru. Walakin yuathiru, lakini jambo hili lina athiri ala al-insan, juu ya mwanadamu, alladhi, ambaye laisa indahu sabr, yule ambaye hana subra, laisa indahu sabrun wa quwa, hana subra, hana nguvu, nguvu ya kiimani, hana nguvu ya kiwiliwili. Anaweza wakati mwingine akatikiswa, lakini quwa imania sio kitu muhimu. Hana nguvu ya kiilmu anayojipamba nayo, maneno haya yanaweza kumwathiri. Kaona kweli bwana, itakuwa hawa ahli sunna ni watu wa taabu, ni watu wa kufurisha, kumbe sio kweli. Maneno haya hayadhuru, Sheikh anasema, lakini yanaweza kumwathiri yule mtu ambaye hana subra, hana quwa, hana azima, hana azima katika moyo wake. Azima ni kule kujifunga juu ya jambo. Hana, mtu ambaye hana, anaweza akaathiriwa. Qad yu'athiru alayhi, maneno haya yanaweza kumwathiri mtu huyo. Insha Allah taala tutaishia hapa. نكتفي بهذا تقول لكم أن لها قتل كبيني شبيل سبيا كيشو سبيا المعقيل وقت كما هو بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى كبوة هيا تلي صومة فاني كاز تلي زبتين أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج المبارك الطيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت